Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ośmiokrotnie nominowana i czterokrotnie nagrodzona Fryderykiem. Ikona stylu retro w Polsce. Do Trójki przyjedzie ze swoją czwartą solową płytą Przebudzenie. Przygotujmy się na wyrafinowaną bigbitowo-rockowo-funkową podróż. Ty świecie swój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zmruż. Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Czarna noc. We'll be right back. Kiedyś zastanawiałem się, proszę Państwa, nad tym, czy jest taki utwór, który mógłby być na przykład moim znakiem rozpoznawczym. Jednego nie znalazłem, ale wymyśliłem sobie kilka, może nawet kilkanaście. Jednym z nich z pewnością byłby My Favorite Things. Ta przepiękna melodia została nagrana przez Roniego Jordana i to właśnie o tej wersji mówię, że mogłaby być jednym z takich sztandarów moich w życiu. Składanka, z której pochodzi to nagranie, była jednym z bardzo mocnych projektów w latach 90. i zatytułowana była ta seria The Rebirth of Cool. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają Państwa w audycji zatytułowanej Czarna Noc. Living in a day of crime. You've been sleeping too long. Living in a day of crime. They are sleeping when they ought to be wide awake and their eyes open. Sleeping while the storm of life is on. They are sleeping while men and women all around them are dying. Think of a man sleeping while his house is on fire and burning down. With her eyes wide open. Living in a dangerous time. Kiss the future, protest the vile. This is one camera that never lies. This quickly gun, digging in crates, cutting out negatives, erasing all faces. They are sleeping when they ought to be wide awake and their eyes open. Sleeping while the storm of life is on. They are sleeping while men and women all around them are dying. Think of a man sleeping while his house is on fire and burning down. Some men are asleep with their eyes wide open. Living in a dangerous time. Bardzo zasłużony artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Little X. Tak naprawdę nazywa się Skip McDonald i występował na przykład na pierwszej płycie Grandmaster Flasha, która stała się absolutnie albumem kultowym, ale później brał udział w wielu projektach, m.in. Tuckhead, African Head Church czy Strange Parcels. A to jest projekt, który zatytułował sobie i nazwał się w ten sposób Little X, Champagne and Grits. To tytuł płyty, z której pochodziło to właśnie nagranie. Skoro dotknęliśmy materii zwanej dubem, sięgnijmy po nagrania najlepszej sekcji rytmicznej świata. be stopped. He's a real trouble kid. Pass a gun, he'd slay. Point blank, no turning back. He had some badass ways. Start fights all the while. He'd never lose. Come out without a scratch or a mark or a bruise. Who's to say why? This was done for fun. Pull out on any brother, shoot and stash his gun. Hide out like a hermit, run away from police. He wouldn't come back out till the anarchy ceased. When it did, he went back to his old neighborhood. And his crib is vandalized, messed up by some hood. So he threw in a rage, pulled out his gauge. Everybody listen, yo, he's on a mission. Ready to sever, front on a mission, you're bugging. Never would he ever front on danger like that. Come incorrect, come in strapped with his mind. Set on dying, shoot up the place he takes. Who's buying the chains, rings, high fashion gear? Kill off his brothers, he don't care. If he goes on a spree of murder and madness, one of the best, one of the baddest. Killer and hitman of all time. He thinks by instinct, not by mind. He's giving drugs, taking drugs all at once. Like a stuntman, he's doing stunts. On the path of evil, he always picking in the wonders of life. Yo, he's on a mission. He's on a mission. A man on a mission. He's on a mission. What's his case? What's his position? Destined for life? What does this mean? Wailing on brothers, a rebel's dream. To hurt, maim, scheme up schemes. The strong just take while the feeble scream. For help, justice to each his own. On the streets of the city is where he roams in vengeance. To all in his clan, the day will come when the mission man is caught. Yes, in his tracks, a little bit of heart is what he lacks. He's on a mission. A man on a mission. He's on a mission. A man on a mission. Nie trzeba, jak Państwo słyszeli, fajerwerków i jakichś takich ozdobników, żeby pokazać, jak rytm powinien prawidłowo funkcjonować. Make Him Move i Silent Assassin to dwa albumy, z których pochodziły dwa utwory zaprezentowane Państwu, Bass and Trouble i Man on the Mission. Sly and Robbie, bo tak nazywał się duet, którego Państwo posłuchali. To teraz wejdźmy w obszary baterii, którą nazywamy funkiem. Oh, no. To jedna z kultowych funkowych płyt, a czas pokazał, że grupa Black Nasty nie nagrała nigdy drugiego albumu, tylko właśnie ten jeden, Talking to the People, wydany w 1973 roku, przyniósł mnóstwo fantastycznych funkowych brzmień. Getting Funky Round Here i Black Nasty Boogie to tytuły tych utworów. Jeżeli Państwo pamiętają film Vinyl, to między innymi tam były pokazane takie czarne kluby z czarną muzyką na przedmieściach dużych miast, gdzie właśnie grano tego typu brudny funk, ale funk, który miał wpływ później na wszystkich. If you got love, a love that's true, better hold on to it, hold on to it. If you got love, a love that's true, better hold on to it, hold on to it. Don't be like the fool who had love, didn't know what to do. Hold on to it, hold on to it. Don't be like the fool who had love, didn't know what to do. Hold on to it, hold on to it. In this world of confusion, what a man needs is love. Hold on to it, hold on to it. In this world of confusion, what a man needs is love. Hold on to it, hold on to it. One bird in the hand is worth two in the bush. Hold on to it, hold on to it. One bird in the hand is worth two in the bush. Yeah. Don't be like Biografowie Jamesa Browna twierdzą, że Bobby Byrd, który wystąpił przed chwilą w audycji Czarna Noc, był jego jedynym prawdziwym przyjacielem. James Brown wyrzucił go z zespołu, Bobby Byrd, kiedy był potrzebny, wrócił do tego zespołu i wspomagał Jamesa Browna. Razem pracowali od lat 50. i właściwie ich drogi splatały się non-stop. Czasem byli razem na scenie, czasem oddzielnie, ale wydaje się, że przyjaźń pomiędzy panami rzeczywiście istniała. Chociaż inni muzycy z zespołu Jamesa Browna twierdzili, że James Brown nie miał żadnych przyjaciół. I wtedy wahali się, a może jednak Bobby Byrd nim był? If You Gotta Love You Better i Try It Again to dwa nagrania z 72 i 93 roku, których posłuchaliśmy w wykonaniu Bobby'ego Byrda. You better get on down. You can never go wrong. Well, a whole lot of soul Bobby Franklin należy do tych artystów, którzy również, o czym wcześniej wspominałem, grywali w klubach takich bardzo undergroundowych na przedmieściach dużych miast. Nigdy nie zdobił jakiejś wielkiej kariery, nie był wielką gwiazdą czarnej muzyki, ale okazało się po latach, że jego brzmienie miało wpływ na innych artystów i dlatego jest niezwykle szanowany. Jego zespół nazywał się Insanity, a cała grupa Bobby Franklin's Insanity. I to były właśnie dwa nagrania pochodzące z tego okresu, 69-70 rok. Przez jakiś czas jego wydawcą była słynna firma z Detroit Westbound Funk. Bring It On Down To Me i Hit It And Quiet It. To dwa nagrania, których posłuchaliśmy. Jedna z wokalistek, chórzystek Jamesa Browna, których nagrania ukazały się na kilku albumach zatytułowanych Original Funky Divas. James Brown's Original Funky Divas. Yvonne Fair. Na zakończenie naszego spotkania pozostaniemy przy funkowych klimatach Or John i album New You, wydany w 2013 roku. Renata Szewczak i Hirek Wrona dziękują za audycję zatytułowaną Czarna Noc.